राजकुमारी और चांद, लेखन दाइसाकु इकेदा, चित्र ब्रायन वाइल्ड स्मिथ, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक सजीले खुशनुमा चेहरे की तरह रात में आधा चांद दुनिया भर के बच्चों के घरों पर चमकता है। खुश और उदास बच्चों पर, प्यार करने वाले और कठोर बच्चों पर, समझदार और बेवकूफ़ बच्चों पर। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शायद चांद नीचे तुम्हें देखता होगा? सोफ़ी ने तो सपने तक में ऐसा नहीं सोचा था। पर कुछ ही समय पहले सोफ़ी ने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि महान चांद खरगोश चंद्र किरण से नीचे कूदा। उसकी आंखें चमचमा रही थीं और उसके लंबे कान तारा धुली से भरे थे। उसके रोएं चांद की रोशनी में दमक रहे थे। वह उग्र भी था पर थरथरा भी रहा था। वह कोमल भी था और डरावना भी था। वह रात के बाग में फूलों के बीच उतरा। उसके पंजे हौले से मिट्टी में धंसे और रोएं हवा में लहराए। चांद तुम्हें देखता रहा है सोफ़ी, और उसने जो देखा है उससे वह नाखुश है। मेरा पंजा थामो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह ना नुकुर करती इसके पहले सोफ़ी और खरगोश ऊपर उठती चंद्र किरण पकड़ चांद के दागदार चेहरे की ओर बढ़ चले। पर मैंने किया क्या है, सोफ़ी ने पूछा। क्या मैं बदमिजाज हूँ इसलिए? क्या इसलिए कि मैं स्कूल में शैतानी करती हूँ, या इसलिए कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? क्या चांद मुझसे नाराज़ है? उसके सवालों का चांद खरगोश ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा एक युग बीत गया हो या महज एक पल कि सोफ़ी तारों से बने मेहराब की ओर उड़े जा रही थी, जो चांद का प्रवेश द्वार था। अंदर हंसने खेलने की आवाज़ें आ रही थीं, बच्चों के मिलजुल कर खेलने की आवाज़ें। द्वार खुलने पर सोफ़ी ने जो दृश्य देखा वह तो जाना पहचाना भी था और बड़ा ही अजीब भी। उसके चारों ओर बच्चे खेल रहे थे, नाच गा और बातचीत कर रहे थे। हरेक के सिर पर ताज था और कंधों से लटकी रेशमी चूनर। सोफ़ी ने उन्हें पुकारा पर किसी ने जवाब न दिया। पास से एक राजा रानी गुजरे, वे सिर झुका अपनी बेटी की बात सुन रहे थे। वह एक सुंदर सी राजकुमारी थी। जब राजकुमारी ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा ठीक वैसा था जिसे सोफ़ी हर दिन अपने घर के आईने में देखा करती थी। हाँ सोफ़ी, महान चांद खरगोश ने कहा, राजा और रानी तुम्हारे माता पिता हैं, राजकुमारी तुम हो, दूसरे बच्चे तुम्हारे स्कूल के सहपाठी हैं। वे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, सोफ़ी ने उदासी से पूछा। वे बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि वे यहाँ हैं ही नहीं, खरगोश ने कहा। ये तो धरती पर के बच्चों के प्रतिबिंब हैं, हर लड़की हर लड़का जैसे वह सच में हैं। जैसे वे सच में हैं? बकवास, मैं उस लड़की को जानती हूँ, वह पैट है, सोफ़ी ने बदतमीजी से उसकी ओर इशारा कर कहा। वह स्कूल में कभी साथ नहीं जुड़ती, अपना चेहरा हमेशा खट्टा बनाए रखती है। वह हमेशा लड़ती है, उसे कोई पसंद नहीं करता। पर यहाँ तुम उसके शर्मीलेपन और अकेलेपन के नीचे दबे उसके असली रूप को देख रही हो। तुम वह देख रही हो जैसी वह होती, बशर्ते उससे एक राजकुमारी सा बर्ताव किया जाता। पता है ना, सभी ऐसे बर्ताव के हकदार हैं। वहाँ देखो, जहाँ चांद पर की सोफ़ी राजा और रानी के साथ खाना खा रही है, हमेशा मुस्कुराती, हमेशा मददगार, हमेशा धीरज धारे, हमेशा आगे आने वाली अच्छी चीज़ों की राह देखती। फिर तो वह कतई मेरी तरह नहीं है, सोफ़ी ने जलन से भर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, खरगोश ने पूछा। वह तो धरती पर की सोफ़ी का ही प्रतिबिंब है। पर वह ताज और सुनहरी चूनर में कितनी सुंदर लग रही है। ओहो, पर बात कपड़ों की है ही नहीं, महान खरगोश बोला। बात यह है कि वह मुस्कुरा रही है और उसका दिल खुला है। घर लौटने का रास्ता सोफ़ी को दूर नहीं लगा, पर जब वह खरगोश की चमकदार पीठ पर सवार हो लौट रही थी, उसने चांद की रोशनी में जगमग पथ को दूधिया दिन में मिलते देखा। हम सब यहाँ नीचे राजकुमारी और राजकुमार हैं, उसने खुद को कहते पाया। काश यह सच होता, काश मैं चांद पर की सोफ़ी जैसी बन पाती। क्या मैं ऐसी बन सकती हूँ? क्या यह संभव है? मत जाओ, सोफ़ी ने खिड़की पर बैठे खरगोश से कहा। हमेशा राजकुमारी बने रहने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें मदद की ज़रूरत है ही नहीं, महान खरगोश ने कहा। आज रात तुमने बहुत कुछ सीखा है, पर जब सिर पर ताज न पहना हो तो यह सब मुश्किल होता है, सोफ़ी बोली। ताज न पहना हो, खरगोश ने कहा, पर धरती पर के सभी बच्चों के ताज होते हैं। बात सिर्फ यह है कि सूरज की रोशनी में वे नज़र नहीं आते। अगले दिन सोफ़ी ने पाया कि खरगोश ने सच कहा था। मुस्कुराना और दूसरे बच्चों से मेहरबानी से पेश आना आसान था, इसलिए क्योंकि उसने सबको चांद की आँखों से देखना सीख जो लिया था, उन चीज़ों को देखना सीख लिया था जो सच में मायने रखती हैं। तुम्हें सोफ़ी की फ़िक्र हो रही थी ना, महान खरगोश ने चांद से कहा। हमेशा बदमिजाज, कभी न मुस्कुराने वाली, स्कूल में किसी के साथ कदम मिला न चलने वाली सोफ़ी की हो रही थी क्या, भुलक्कड़ चांद ने कहा। कतई नहीं, सोफ़ी को देखो तो ज़रा, जब वह गाती है सारे ग्रह उसे सुनने के लिए रुक जाते हैं, जब वह मुस्कुराती है तारे गुलामाटी खाने लगते हैं। ना ना, तुम्हें गलत याद है, मेरा मतलब किसी दूसरी छोटी लड़की से रहा होगा। महान खरगोश ने कुछ न कहा। उसने अपना पंजा उठा, थोड़ी सी तारा धूली एक कान से पोंछी और उस तेज़ी से दमका जितनी तेज़ी से चांद दमकता है।